proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To wykluczone, mówi prezydent o ewentualnych cięciach wydatków na obronę. Możliwy kompromis w sprawie marszałka Małopolski, jest nowy kandydat. Dziura w drodze nad morze, zapadł się fragment jezdni na Krajowej 11 w Pietrzykowie w Zachodniopomorskiem. Prezydent sprzeciwia się ewentualnym cięciom w wydatkach na obronność. Mam do tego stosunek absolutnie negatywny. Uważam, że w aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Polski jest to wykluczone, powiedział Andrzej Duda. Tych wydatków jest ogromnie dużo i jeżeli będzie jakakolwiek próba ograniczania tych wydatków, to ja, możecie Państwo być pewni, będę zdecydowanie mówił nie, ale zaznaczam, że o ile mi wiadomo i słyszałem komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, to Ministerstwo Obrony Narodowej jako takie nie planuje żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Natomiast rzeczywiście pojawiły się takie pierwsze informacje, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, więc jest to na razie problem wewnątrzrządowy. W ten sposób prezydent odniósł się do doniesień. Jakoby rząd planował w najbliższych kilku latach ograniczenie o 25% wydatków na obronność. MON zdementował informację, zaznaczając, że w przyszłym roku planuje zwiększyć budżet na armię o 10%. A za godzinę prezydent spotka się w Bydgoszczy z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i dowódcami wojskowymi. Tematem narady ma być szczyt NATO w Waszyngtonie. Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że projekt ustawy w tej sprawie kieruje do konsultacji społecznych. Niestety wprowadzenie tych beznikotynowych papierosów spowodowało pewne zamieszanie i wydaje się rozluźnienie w takiej dyscyplinie też sprzedających. I dlatego chcemy jednoznacznie powiedzieć, jak ktoś nie ma 18 lat, nie może kupić żadnego nowatorskiego jakiegokolwiek wyrobu, który udaje, że papierosem nie jest. Projekt musi też przejść notyfikację w Unii Europejskiej. Nowym kandydatem na marszałka Małopolski ma być Łukasz Smułka. To obecny wicemarszałek, zastępca Witolda Kozłowskiego, polityka, który jest jednym z buntowników przeciwko Łukaszowi Kmicie. Jak ustaliło Radio Kraków, Smułka ma mieć akceptację centralnych władz PiSu. Do tej pory na to stanowisko kandydował Łukasz Kmita. Nieoficjalnie Jarosław Kaczyński miał wycofać się z forsowania kandydatury Kmity. Ostatnio w sejmiku Kmita przegrał piąte głosowanie. Prawa autorskie trzeba unowocześnić, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W przyszłym tygodniu Izba Wyższa zajmie się nowelizacją ustawy w tej sprawie. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że prawo trzeba uregulować kompleksowo w nowej ustawie, nad którą prace rozpoczną się we wrześniu. O tym rozmawiała z przedstawicielami wydawców. Rozmawialiśmy. Ja mówiłam szczerze, że zgadzam się z tymi postulatami, które trzeba uregulować. Nie bardzo widzę możliwości zrobienia to teraz, na tym posiedzeniu Senatu, ponieważ tak naprawdę byłoby to kolejny kamyczek, który dodajemy do ustawy, a jeszcze problemów do rozwiązania jest naprawdę bardzo dużo i także inne środowiska zgłaszają postulaty, słuszne zresztą. Ja bym postulowała to, żebyśmy jednak naprawdę przyjęli tę dyrektywę w takiej formie, jaki wyszła z Sejmu, natomiast od 10 września na poważnie, żeby przez 2-3 miesiące przygotować dobrą, nowoczesną ustawę. Największe media w apelu do polityków domagają się zmian w przyjętej przez Sejm ustawie. Chcą, by państwo stworzyło sposoby mediacji między spółkami medialnymi a firmami, takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Przynajmniej przez kilka dni będzie nieprzejezdna droga krajowa nr 11 między Wierzchowem i Bobolicami w województwie zachodniopomorskim. W Pietrzykowie zapadła się jezdnia. W miejscu, w którym prowadzona jest budowa drogi S11, mówi rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk. Doszło do uszkodzenia nawierzchni. Dokonywana jest rozbiórka tej drogi w miejscu tego uszkodzenia. To jest odcinek o długości około 20 metrów. Aby zbadać tu przyczyny, jeżeli chodzi o to podłoże, że w miejscu z obecnej drogi numer 11 i też jak najszybciej doprowadzić do odtworzenia korpusu drogowego i nawierzchni drogi w tym miejscu. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie zablokowany odcinek Krajowej 11. Noc w Koloseum z nowymi atrakcjami. To multimedialny, godzinny program. Małe grupy turystów będzie oprowadzać przewodnik. Na zwiedzających w podziemiach czeka wystawa Spektakle na arenie Koloseum. Będzie można obejrzeć dzieła sztuki antycznej ilustrujące widowiska organizowane w amfiteatrze, broń gladiatorów, a także wierne kopie strojów.

I jak się sprawdza po tych 25 latach? Moim zdaniem nadal znakomicie. 227 trójek to jest nasz numer telefonu. Na ten numer można dzwonić, żeby zgłaszać swoje muzyczne propozycje, ale można także pisać na adres ukf@polskieradio.pl. Jedną z takich propozycji mailowych właśnie mamy dla Państwa. Propozycja od pani Justyny. Krzysztof Zalewski. Wszystko będzie dobrze na poprawę humoru w pracy. Żyli długo i jak na końcu bajek, święty był spokój, już opadły fale. Miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty, doszły na świecie do głosu złe głosy. Idzie trzęsienie ziemi i wielka woda, a ja się czuję dziwnie lekko na wznak. O, o, wszystko będzie dobrze. Wierzę, że to sen. O, o, o, o, muszę cię zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie. Twój oddech, spijam sen spod powiek. Zanim ze mną utoniesz, chciałbym móc powiedzieć ci o czym dobrze wiesz, więc może. Zderzenie planet, jaki piękny widok, kiedy wszystko płonie. To był tylko dobry sen, to zderzenie planet, moment nigdy nie ten, na piękną katastrofę. To na poprawę humoru w pracy od pani Justyny. Ja też jestem w pracy, pani Justyno, i się trochę rozmarzyłam. Bardzo, bardzo dziękuję za ten utwór. To była propozycja mailowa, to teraz propozycja telefoniczna. Dzień dobry, z tej strony Karolina ze Szczecina. Poproszę o utwór Tears for Fears, Woman in Chains, bo jest to wspaniały utwór, który znam i słucham od lat z takimi ciągle potężnymi emocjami. Thank you. I znowu lata 80. na trójkowej antenie Tears for Fears in Woman in Chains. To za nami. 227 trójek. Nadal czekamy na Państwa telefony, ale także zachęcamy do tego, żeby kontaktować się z nami mailowo ukf@polskieradio.pl. Tam zbieramy wszystkie muzyczne propozycje i historie, jakie za tymi propozycjami stoją. Pani Marta prosi o ponadczasowy klasyk. Ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. To jest naprawdę ponadczasowy klasyk i znakomita kompozycja The Chain Fleetwood Mac z dedykacją dla Przemka. Jedna z prawdziwych perełek Fleetwood Mac i The Chain to za nami. I znowu bardzo dziękuję za te dźwięki. Muzyczna Poczta UKF trwa nadal. 227 trójek. Dzień dobry, na imię mam Robert i chciałbym poprosić o Davida Bowie utwór Sorrow. Coś pięknego. Dziękuję. David Bowie i Sorrow. To rok 73, album Pin-Ups. To teraz propozycja od pani Krystyny. Propozycja młodsza dokładnie o 40 lat. W oczekiwaniu na koniec pracy, dziś i na urlop. Za tydzień poproszę Daft Punk Instant Crush. Na koniec pracy i na urlop od pani Krystyny. Grupa Daft Punk Instant Crush. No dobrze, to sprawdzamy telefon. Tym razem chyba będą gitary. Miały być gitary, a tutaj nam skoczyły syntezatory. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. To akurat zgłoszenie podwójne, ponieważ próśb o ten utwór pojawiło się kilka. Ja zresztą doskonale wiem, jak wielu mamy miłośników muzyki Depeche Mode wśród trójkowych słuchaczy. No dobrze, to sprawdzamy nasz numer telefonu raz jeszcze. Tym razem naprawdę będzie gitarowo, obiecuję. Dzień dobry, Mariusz z tej strony. Chciałem prosić bardzo o zagranie na antenie Def Leppard, Histeria. Piosenka niesamowita, przenosi mnie wspomnieniami w czasy szkoły średniej. Pamiętam, wtedy to wyszło. Dodaje niesamowicie energii, dodawało. Myślę, że dodaje wciąż. Chciałem usłyszeć. Dzięki z góry. Jest moc. Def Leppard i Histeria w programie trzecim w Muzycznej Poczcie UKF. Trójkowa ekipa jadąca na festiwal Góry Literatury pozdrawia z okolic Wrocławia i zamawia coś z repertuaru Björk. Pozdrawiają Józek i Michał. No to, żeby nam pięknie ten festiwal Góry Literatury relacjonowali, zagramy Björk i Hyperballet. Björk i Hiperballet. Takie to piękne rzeczy na trójkowej antenie. Pozdrowienia dla Józka i Michała, którzy zmierzają na festiwal Góry Literatury i takimi ładnymi muzycznymi propozycjami się z nami dzielą. Na zegarze 7,5 minuty do godziny 15 i to znaczy, że muzyczna poczta UKF dobiega końca, ale my właściwie nadal czekamy na propozycje mailowe. Z pewnością od którejś z takich propozycji rozpoczniemy kolejne spotkanie, a słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze. ukf@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam adres mailowy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawcą i telefonistą również był Rafał Wodziński. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie już nam wybrzmi w tle The Avalanche, Since I Left You. Zapraszamy do reklamy. RTV